Oficjalnie, że nie są to podobne, że teraz nie zabudowano, że nie pracowało, że nie mają stosunku do wolności. Chyba został zabrany, że nie są to podobne, że teraz nie zabudowano.